NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De FIOD heeft een man opgepakt die wordt verdacht van oplichting, verduistering en witwassen bij het gokplatform Z-Casino. Gebruikers konden online geld inleggen en zouden hun investering binnen 30 dagen terugverdienen, maar dat gebeurde niet. De partij Jezus Leeft stapt naar de Raad van State omdat de partij niet mag meedoen aan de Europese verkiezingen. Jezus Leeft was op een inschrijfformulier vergeten de geboortedata van de kandidaten in te vullen en er ontbrak een handtekening. En daarom verklaarde de kiesraad de aanmelding ongeldig. In Valkenburg is het gevaar rond een groot waterbassin geweken. Na de regen van gisteravond dreigt het bassin te overstromen en zelfs door te breken. De brandweer is nu bezig het water weg te pompen. En in Rotterdam is een auto tegen de gevel van een huis gereden. Volgens de regionale omroep Rijnmond liggen de bakstenen tot midden in de woonkamer. In de auto zaten twee volwassenen en een kind en de bewoner van het huis was thuis, maar niemand raakte gewond. Volgens de politie was de bestuurder niet onder invloed van alcohol of drugs. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is drukker aan het worden op de weg. Recreatieverkeer gaat op pad. Kun je onder andere merken op de A1 richting Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoevelaken staat nu 12 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Ook is het druk op de A2 vanaf de Belgische grens naar Eindhoven. Voor afrit Maastricht Airport 20 minuten in de file staan vanaf IJsden. Dan nog de A6 Lelystad richting Muiden. Bij Almere Oostvaart is een spoedreparatie na een ongeluk vanmorgen vroeg. Tot 11:15 is de rechte rijstrook dicht. Momenteel is de vertraging 30 minuten. Omrijden kan via Zwolle en Amersfoort over de N50, de A28 en de A1. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Veel gemeenten en organisaties staan op scherp voor morgenavond. Blijft het rustig tijdens de dodenherdenking of grijpt iemand het moment aan om te demonstreren? Tegen de oorlog in Gaza bijvoorbeeld, of tegen de aanwezigheid van Kamervoorzitter Bosma op de Dam, zoals een activist al heeft aangekondigd. 9 op de 10 Nederlanders vinden dat mensen met hun vingers van 4 mei moeten afblijven en die dag niet zouden moeten aangrijpen om te demonstreren. Bijna de helft wil zelfs een inperking van het recht op demonstratie op die dag. Blijkt vanochtend uit cijfers van het 1 Vandaag opiniepanel. Gijs Tuinman is Kamerlid voor de BBB, drager van de Militaire Willemsorde, tevens onder meer onderscheiden met de Bronzen Leeuw voor dapperheid. Kandidaat minister van Defensie voor zijn partij, althans zo werd hij voor de verkiezingen op een schild gehezen en de laatste dagen zelf ook in het nieuws vanwege het starten van een gevoelige en ingewikkelde discussie. Zouden Oekraïense mannen tussen de 25 en 45 die hier hun toevlucht hebben gezocht eigenlijk niet moeten vechten aan het front in Oekraïne? Meneer Tuinman, goedemorgen. Goedemorgen Sven. Wat is uw ultieme gevoel van vrijheid eigenlijk? Ja, mijn ultieme gevoel van vrijheid is eigenlijk dat je kunt opkomen voor die vrijheid. Dus ik heb dat 25 jaar lang bij de krijgsmacht gedaan. Het gevoel dat je daadwerkelijk kan strijden voor de vrijheid van jezelf, maar voornamelijk voor de vrijheid van anderen. Dat niemand belangrijker is dan het team. Dat is mijn ultieme gevoel van vrijheid. En dat doe ik nu weer in de Tweede Kamer. Ja, eind 2021 zei u tijdens het Vrijheidscollege: het ultieme gevoel van vrijheid is de start van een gevecht. Ja, volgens mij zegt hij niet letterlijk, maar volgens mij wat ik ermee bedoelde te zeggen is dat het ultieme gevoel van vrijheid is dat je daadwerkelijk voor die waarden die wij belangrijk vinden, dat je ervoor op kunt komen. Ik denk dat dat de strekking is van het verhaal. Juist. Waar herdenkt u 4 mei morgenavond? Ik herdenk het met een aantal collega's en goede vrienden van me. En we denken specifiek aan onze kameraad Kevin van der Rijt, die ook herdacht wordt, die overleden is met de Taskforce 55, speciale eenheid in Afghanistan, waar ik leiding aan heb gegeven. Juist. Met andere woorden, u zit met veteranen om u heen bij de 2 minuten stilte. Waar eigenlijk? Is dat thuis bij iemand of staat u op de Dam of ergens anders? Nee, dat wordt waarschijnlijk ergens tussen Utrecht en Amsterdam. Maar zoals dat gaat bij Special Operations Forces. En mijn collega's, dat doen we altijd op het laatste moment. Doen we het even afstemmen via de app. Oké, heb je ook een codewoord bij de deur dan, waar, dat u naar binnen mag? Ja, nee, weet ik niet. Okay. Tuinman, denk ik. Goed, Tuinman, oké. We moeten praten, meneer Tuinman, vanuit de welkom bij Sven op 1. Hoe kijkt u eigenlijk aan tegen de discussie rondom het al dan niet demonstreren op 4 mei? Ja, ik vind dat wel lastig hoor. Kijk, ik heb wel zoiets van 4 mei, daar moet iedereen wat dat betreft met zijn handen vanaf blijven. We hebben duidelijke afspraken over gemaakt. In het verleden zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. En daar staan we die dag bij stil. En wat dat voor mij zelf betekent, is dat ook in alle vredesoperaties die we de laatste 25, 30 jaar hebben gedraaid in Joegoslavië, voormalig Joegoslavië, maar ook in Afghanistan. Ja, daar zijn ook een man, vrouw of 30, 35 Nederlanders omgekomen. En ik sta ook in die tijd vaak specifiek stil bij deze die het hoogste offer hebben gebracht. Ja, nou zijn er natuurlijk mensen die hebben aangekondigd iets van protest te laten horen. In sommige gevallen stil protest, naar ik begrijp. Bijvoorbeeld een activist die tegen de aanwijzigheid van de Kamervoorzitter is, Martin Bosma, op de Dam. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, kijk, voor mij heeft alles... natuurlijk, het demonstratierecht staat buiten kijf. Maar ik vind het wel altijd belangrijk om te kijken naar tijd en plaats. Hè. Dus wanneer ga je demonstreren en waar doe je dat? En wat mij betreft is iedereen gelijk. Dus dat betekent ook dat iedereen recht moet hebben om zijn punt te maken. En voor 4 mei is dat, nou, als het nou gaat over de strijd in Gaza... of dat je tegen de heer Bosma bent... die trouwens wat mij betreft een prima voorzitter is van de Tweede Kamer. Die representatie, dat doet hij hartstikke goed. Dan kan dat op andere plek dan het verstoren van 4, 5 mei. Ik denk dat het omgedraaid, het verstoren van een andere opstand, of zeg ik een demonstratie, dat het ook niet terecht is. Nee. Uit die opiniepeiling van het In Vandaag opiniepanel blijkt dus 9 van de 10 Nederlanders vindt dat je die dag met rust moet laten. Doe dat dan op de 364 andere dagen van het jaar. Als je ergens tegen wilt demonstreren, is daar de opvatting. En bijna de helft, 49% uit mijn hoofd, zegt, eigenlijk zou je demonstratierecht op die dag moeten inperken. Wat vindt u daarvan? Nou, kijk, ik denk wel dat een monument als 4 mei... waarbij we echt wel gewoon verschrikkelijke zaken denken... zoals de Holocaust, die Joden, waarvan nou, zeker Amsterdam alleen al... 95% van al haar bewoners is verloren in die tijd. Ik vind dat het een speciale plek heeft in de kanon van de historie van Nederland... en dat het wel wat bescherming verdient, ja. Ja, 95% van de Joodse bevolking van Amsterdam, bedoelt u? Ja, inderdaad. Ja. Met andere woorden, zou u dan willen pleiten... voor het beperken van het demonstratierecht op 4 mei? Nou kijk, ik ben geen juridisch specialist. Hè. Dus mijn ervaring is iets anders. Dus ik zou hem eigenlijk willen omdraaien. En als je gaat kijken naar vrijheid en het gevoel van vrijheid... waar ik 2 jaar geleden in 2022 een vrijheidslezing over hield op 5 mei... is dat het gevoel van vrijheid... dat manifesteert zich ook dat de mensen die heel veel waarde hechten... of persoonlijke relaties hebben of gevoelens hebben... of familie zijn verloren of zoals ik mijn vrienden en kameraden ben verloren... is dat je 4 mei die mensen dat gunt. Dus het zou eigenlijk... gewoon moeten betekenen dat het niet eens dat demonstratierecht in zou hoeven beperken. Dat is een stukje gezond fatsoen in Nederland. Dus uw oproep is wel, blijf met je handen van 4 mei af. Dus demonstreer op die dag niet. Ja, laat ik heel duidelijk zijn, Sven. 4 mei blijf je gewoon met je handen vanaf. Helder. Deze 4 mei staat natuurlijk in het teken ook van de onrust in de wereld om ons heen. Dat is natuurlijk al 2 jaar zo sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Maar de laatste maanden, met name sinds de start van dit kalenderjaar... horen we natuurlijk steeds meer topmilitairen, ministers, maar ook staatshoofden... waarschuwen voor een toenemende dreiging aan het oostelijke deel van het NAVO-grondgebied. Dus ons eigen grondgebied. Ook onze eigen minister van Defensie heeft gewaarschuwd. Oekraïne is niet het laatste, maar het eerste land dat Poetin zal binnenvallen. Met andere woorden, de oorlogsdreiging is dichterbij dan ooit, is daar het adagium. Voelt u dat net zo? Ja, Sven, ik ben het wel mee eens, hoor. Ik heb wel daar een nuance in plaats. Hè. Ik hoor heel vaak het motto van Oekraïne moet winnen. En ik zeg niet dat ik dat niet mee eens ben... maar ik denk wel dat we onszelf de vraag moeten stellen... wat het betekent, hè, dat winnen. En als je dat bekijkt hebt over winnen... dan moet je het ook over verliezen hebben. Dat betekent dus in deze dat Rusland en Poetin moet verliezen. Mm. En dat betekent ook dus dat wij voor onszelf goed moeten definiëren... hoe die Oekraïnse krijgsmacht eruit moet zien. Hoe die die Russische krijgsmacht eruit moet zien. Hoe Rusland überhaupt politiek eruit moet zien, hoe de samenleving eruit moet zien, om uiteindelijk die overwinning uit te kunnen roepen. Ik denk dat we daar nog wel wat werk te doen hebben. Ja. Ja, maar ja, goed, een eenvoudige ziel zal zeggen, op het moment dat de laatste Rus weggejaagd is uit Oekraïne, heeft Oekraïne gewonnen. Maar zo simpel is het dus niet. Nee, om wat wijs heet uit het verleden op te pakken. Dus zo'n Aziatische krijgsheer, Sun Tzu, die zei ooit... ik denk dat ik daar voor een heel groot deel mee eens ben. Of je gewonnen hebt of niet, of verloren hebt, wordt bepaald door degene die verloren heeft... of die zich accepteert in zijn verlies. Ja. We hebben het natuurlijk met het verdrag van Versailles in de Eerste Wereldoorlog ook gezien. Waarbij Duitsland dusdanig werd vernederd dat het uiteindelijk een nieuwe oorlogsverklaring is. Hè. Waarbij ik niks zo goed praat, maar ik denk wel dat het goed is... om dat altijd in ogenschouw te nemen. Maar zegt u daarmee dan met zoveel woorden... verneder Poetin niet te veel? Nee, dat zeg ik niet. Kijk, wat ik zeg is dat we moeten ervoor zorgen... dat, als je mij vraagt wat binnen betekent... is dat we Oekraïne in die end... dat is niet nu... En dat is misschien 2025. Uh-huh. Dus daar had de inlichtingenchef van Zelensky het van de week over. Hè, dat over waardige gesprekken over iets van een oorlogsbeëindiging niet voor 2025 kunnen plaatsvinden. Ik volg dat, ik ben het ook met hem eens. Waar wij voor moeten zorgen is dat de Oekraïne zo goed mogelijk aan die onderhandelingstafel komt te zitten in de toekomst. Dat betekent dat je een positieve positie hebt. En op dit moment is die positie de slechtste mogelijke die je kunt voorstellen. Ja, staat onder druk, ook met een mogelijk Russisch offensief. Er zijn natuurlijk westerse wapens die kant op. Daar hebben we het vaak ook over gehad in dit programma. Maar de beste uitgangspositie aan de onderhandelingstafel is natuurlijk de beste positie aan het front. Laten we wel wezen, hoe verder je bent opgerukt, hoe beter je uitgangspositie is om te onderhandelen, waar of niet? Ja, daar ben ik helemaal met u eens. En wat ik er ook wel bij aangeven is niet alleen dat je de Donetsk en Luhansk en misschien zelfs wel de Krim weer terugveroverd hebt. Ja. Maar wat het ook betekent is dat de afschrikking daarvan richting Rusland, zowel vanuit Oekraïne, maar zeker vanuit de NAVO, groot genoeg is dat hij dat niet nog een keer in zijn hoofd haalt. Ja. En dat betekent wel, Sven, dat we op dit moment hier ook in Nederland de schop in de grond moeten gaan zetten. We redden het niet met de munitiebunkers in Zuid-Afrika, Marokko en in Brazilië leeg te trekken. Zoals het Tsjechische initiatief beoogt. Ja. We moeten ook hier in Nederland munitie gaan produceren, auto's maken en drones. Goed, daar gaan we zo meteen uitgebreid over verder praten. Eerst nog even dat punt van die frontlinie in Oekraïne. U bent een gevoelige discussie gestart samen met Mona Keizer. Namelijk, wat doen wij hier met mensen die dienstplichtig zijn in Oekraïne, mannen tussen de 25 en 45, die hun toevlucht hebben gezocht tot Nederland? Eigenlijk zegt u met zoveel woorden, als ik tussen de regels doorlees, als Zelensky oproept om te vechten voor je eigen land, dan doe je dat. Heb ik dat goed begrepen? Ja, kijk, als je dat dat heb je goed begrepen. Kijk, ik wil er wel een voorbeeld bij pakken. Hè. Kijk, als je naar de Engelandvaders kijkt, in de Tweede Wereldoorlog, Nederland is bezet gebied. Die Engelandvaders die stoken op verschillende manieren het kanaal over richting Engeland. Ja. En daar had je eigenlijk een aantal opties. Eigenlijk waren het 3 opties. Hè. Dus je kwam binnen. Of je was niet geschikt voor de dienst. Want je moest je melden eigenlijk even plat gezegd bij de koningin. Hè? Ja. Dus niet geschikt voor dienst. En dan werd je ingezet in de oorlogsmachinerie van de Britten. Ja. Of je was uiteindelijk vrouw, kind of buiten de dienstplichtige leeftijd. Ja. En dan had je gewoon wat dat betreft een asiel. En als jij in de dienstplichtige leeftijd zat, in die tijd werd je per direct ingedeeld voor de Prinses Irene Brigade. En er waren vroeger geen vraagtekens over. Dus weet je, we zijn door de jaren heen hebben we natuurlijk de tijd van vrede en vrijheid gekend. En dat eigenlijk als vanzelfsprekend gekend. En ik denk dat wat Oekraïne doet, en we zien wat er gebeurt, de vernietiging die er plaatsvindt, hè, de totale abjectheid van gevoel voor menselijkheid, voor het leven. Ja. Dat betekent dat we in Nederland ook eens goed moeten beseffen dat die vrijheid niet gratis is. En dat er ooit wel eens een keer een roep kan zijn om onder de wapenen te komen, om datgene wat we echt belangrijk vinden, datgene wat ons dierbaar is, uiteindelijk te verdedigen. Ja, maar toch even terug naar die Oekraïense mannen. Moeten die nou terug of niet? Dus vindt u dan dat ze hier moeten vertrekken? Nee, dat vind ik niet, Sven. Kijk, allereerst heb je de richtlijn tijdelijke bescherming van de Europese Unie. Die duurt tot 4 maart 2025. Daar zijn alle discussies over. Hij is 3 keer verlengd. Dus we moeten sowieso op dit moment moeten we daarover gaan nadenken, Sven. Kijk, als je gaat kijken naar het rapport van Klingendaal, wat vorige maand is uitgekomen. Ja. Dat gaat over de beschermopdracht van Oekraïense ontheemden in Nederland. Die spreekt er ook letterlijk over. Hè, dat we dat debat in Nederland, maar ook in Europa, je ziet het in Litouwen en Polen, dat het al plaatsvindt dat we met elkaar gaan voeren. Ja. En dat is wat Mona Keizer en ik eigenlijk al 8 weken geleden even de stoute schoenen hebben aangetrokken, maar wel noodzakelijk vonden om dat gesprek ook in de plenaire zaal in Den Haag te gaan voeren. U wilde de discussie starten, maar wat is dan de conclusie in uw geval van die discussie? Moeten die mannen weg of niet? Hier. Moeten ze gaan vechten aan het front? Wilt u ze dus naar het front sturen of overhandigen aan Zelensky, die natuurlijk ook zijn mobilisatie nog heeft aangescherpt? Jazeker. Kijk, ik ga niemand terugsturen. Kijk, het laatste waar Oekraïne aan heeft... zijn mensen die uiteindelijk richting het front gaan of in de logistiek terechtkomen, die uiteindelijk niet gemotiveerd zijn om te vechten. Dat zeggen de Oekraïners zelf ook. Hè? Okay, dus maar u vindt moreel gezien dat ze zouden moeten vechten, maar ze mogen gewoon hier blijven? Nou, ik vind moreel gezien, ik zou hetzelfde doen, hè, Sven. Kijk, als ze even plat gezegd de Belgen Limburg, daar kom ik vandaan, de Limburg zouden veroveren, dan zou ik wel degelijk in eerste instantie vluchten naar Noord-Brabant. Maar ik zou continu bezig zijn met hoe kan ik die Belgen zo snel mogelijk mijn land uitknikkeren. Dat is de eerste. Kijk, en de tweede. Maar dan vindt u toch moreel dat ze terug zouden moeten om te gaan vechten aan het front? Jazeker, maar ik vind ook dat we moeten kijken welke wetgeving er ligt. Hè, op het gebied van de mensen, Europese rechten voor de mens. Wat we hebben op het gebied van de Europese richtlijn tijdelijke bescherming. Ja. Wat ik ook vind, is wat Zelensky zelf zegt. Hè. Zelensky zegt van, nou weet je, hey, landen, doe alsjeblieft rustig aan met het leefgeld voor Oekraïnse ontheemden, voornamelijk voor die mannen. Ja. En geef dat geld liever aan ons, zodat wij dat goed kunnen besteden. Dat zorgt er ook voor dat je enerzijds een ontmoedigingsbeleid voert en de anderzijds een aanmoedigingsbeleid voert. Nou goed, leefgeld wordt al gekort. Die discussie is voor een deel gevoerd in de Tweede Kamer. Maar toch nog even, want ik begrijp het niet helemaal, gewoon oprecht niet. U vindt eigenlijk, u doet een moreel appel op die mannen om te gaan vechten aan het front. Maar u gaat ze niet terugsturen. Nee, terugsturen. Weet je, ook dit soort dingen moeten gewoon in Europa moeten dat goed regelen. We moeten ook goed kijken wat Litouwen en Polen en die landen doen. Maar wat ik wel vind, kijk, Nederland doet een goede duit in het zakje. Ook op het gebied van trainen van Oekraïnse militairen. En EU-MAM heet dat dan, hè? Dat is dan Duitsland. En Interflex. Maar wat houden ze tegen om de Oekraïnse mannen die in die gevechtsgereden leeftijdscategorie zitten en al die eisen voldoen, om die aan te moedigen om zich aan te melden bij Interflex of bijvoorbeeld EU-MAM, zodat ze uiteindelijk in Oekraïne ook daadwerkelijk... Dus u wilt dat de staatssecretaris van Defensie, want die gaat over personeelsbeleid en die gaat ook over het dienjaar en over de dienstplicht in rusten, zal ik maar zeggen, dat die Oekraïnse mannen actief zou benaderen om ze aan te moedigen om te gaan vechten? Nou, dat zou ik geen verkeerd idee vinden. Want kijk Sven, ik wil wel nog één punt maken. Hè. Dat vind ik belangrijk. Ja. Kijk, wat je hier hebt is een ontzettend lastige belangenafweging. Hè. En die is moreel, die is ethisch, juridisch. Al die dingen kunnen erbij trekken. Maar het gaat er enerzijds over de individuele rechten en belangen van de Oekraïne hier in Nederland, die ontheemd is. Ja. En aan de andere kant gaat het ook over de nationale belangen, nationale veiligheid van Oekraïne zelf. En ik vind dat we in die afweging, vind ik dat we die allebei die zijden moeten behandelen. Dus als we zeggen van Oekraïne vecht een oorlog in het belang, of misschien wel een oorlog voor en van Europa tegen de Russen, dan moeten we ook hier bereid zijn om die hele vervelende, hele lastige en gevoelige kwesties te benadrukken. Want Oekraïne heeft drie dingen nodig. Munitie, machines en uiteindelijk mensen om de oorlog te kunnen winnen. Juist, dus staatssecretaris moet zijn best doen om die mensen te interesseren voor dienstplicht en voor het gehoor geven aan Zelensky en terug te keren naar het front. Zeker weten. Bent u nog steeds kandidaat minister voor Defensie eigenlijk? Nou, zo werkt het niet, Sven. Nou ja, zo bent u wel gepresenteerd toch? Bij de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer voor de verkiezingen. Ja, zeker. Dat is ook wel een tijdje terug. Hè. Kijk hoe ik in die wedstrijd zit. Ik ben bediend. Een tijdje terug, dat is een halfjaartje geleden. Ja, maar half jaar politiek. Ik heb, als een mensenleven, wou u zeggen. Nou, ik heb mezelf al opnieuw moeten uitvinden. En ik heb er behoorlijk wat grijze haren voor teruggekregen. Maar goed. Het is wat langer ook, ja. Maar punt wat ik wil zeggen. Kijk, ik ben altijd dienstbaar. En dat betekent eigenlijk when duty calls upon you. Dus als ik daar daadwerkelijk voor gevraagd word. Ja. En het is in het belang van de samenleving. En dan zal ik geen nee zeggen. Dus als stel dat deze onderhandelingen van de formatie slagen. En BBB zou Defensie krijgen. In de wacht slepen, het departement. En Caroline van der Plas en Henk Vermeer vragen... Gijs, zou jij nog steeds onze minister willen zijn? Zegt u ja. Nou, kijk, ik ga er niet op vooruit lopen. Maar wat ik wel wil zeggen... Kijk, wat ik heb geleerd de 25 jaar bij de krijgsmacht als een leidinggevende... Is, je zegt niet zomaar ergens ja op. Je kijkt altijd heel goed wat is het plan wat er ligt. Ja. En ben ik degene die de meest geschikte is... om dit plan ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. En het moet wel een verdomd goed plan liggen. Ja. Nou, laten we een paar van die dingen langslopen. Uw partij wil 2% NAVO-norm in de wet verankeren. Daar D66 is inmiddels ook om... Met andere woorden, daar lijkt een Kamermeerderheid zo langzamerhand voor te zijn, toch? Ja, dat lijkt erop. Ik had heel graag gewild dat Jesse Klaver en Timmermans ook ja zouden zeggen. Ja. Maar we praten heel veel met ze, maar ze vinden het nog steeds niet noodzakelijk. Dat is wel zonde, want voor zo'n wetswijziging, die initiatiefwet, die we met een heel groot clubje draaien. En trouwens, die door SGP en CDA en de voorkant is vastgezet. Wij zijn mede-ondertekenaars. Ja. Wil je eigenlijk zo zwaar mogelijke participatie en instemming van die Tweede Kamer. Nou heeft de huidige demissionaire minister van Defensie, Kajsa Ollongren, laatst in NRC Handelsblad gezegd... Die NAVO-norm die halen we niet, er moet nog 2,5 miljard bij. Dat kan niet op dit moment, want we zijn een demissionair kabinet. Het gaat om heel veel geld, dus daar gaat uiteindelijk de Tweede Kamer over in een nieuw kabinet. We krijgen wel 500 miljoen, maar niet 2,5 miljard wat nodig is. Vindt u dan dat voordat een nieuw kabinet is aangetreden... toch die 2,5 miljard vrijgemaakt zou moeten worden... zodat wij dit jaar of anders volgend jaar die NAVO-norm zullen halen? Nou, eigenlijk een beetje een non-discussie. Waarom? Omdat minister Ollongren heeft al 2,5 jaar de tijd gehad om dat te regelen. Dat heeft ze niet gedaan. En nu speelt ze een beetje met het feit dat het demissionair is. Kijk, wat mij wel irriteert... Dus moet dat nog gewoon geregeld worden? Zeker. Maar kijk, toch even vaststellen. Dus die 2,5 miljard moet nu ook in deze demissionaire periode gewoon naar Defensie. Ah, kijk, ik vind nu ligt er een voorjaarsnota. Die voorjaarsnota gaan we eerst behandelen. Kijk, wat ik vind, is wat deze minister veel te laat heeft gedaan. Kijk, die minister is ook een prominent van D66. Nou, D66 heeft jarenlang laten hangen of ze die minimaal 2% norm wettelijk initiatiefwet wel of niet zouden ondersteunen. Ik heb ook gesprek over gehad met deze minister. Ja. En die zegt, ja, Gijs, dat plan van jullie om munitie te produceren hier in Nederland, en dat gaat allemaal niet omdat ik geen lange termijn zekerheid heb. Nou, minister, wat heeft hij nodig voor lange termijn zekerheid? Nou, dat die 2% norm wordt vastgelegd in de wet. Ja. Dus waarom, minister, dwingt u, of in ieder geval zet u uw macht in uw D66-fractie, ja, om ervoor te stemmen? Of anders, u, ja, zit elke week in de ministerraad. Ja. Waarom legt u hem hier neer? Nu zijn we met 2,5 paardenkop van bureau wetgeving. Hartstikke goede mensen, maar wel beperkt in capaciteit. Zijn we dat uit het werken, terwijl deze minister die initiatiefwet had op kunnen tillen. Ja. Lange termijn financiële zekerheid kunnen trekken. Ja. En wel degelijk had kunnen invullen aan die 2%-norm. Dat is hetgene wat mij irriteert, Sven. Ja. Maar goed, die fractie is inmiddels wel gedraaid. En mijn vraag aan u is, nu die fractie is gedraaid en er misschien wel een Kamermeerderheid is, vindt u dan dat er in ieder geval, voordat er een nieuw kabinet is, dus deze kabinetsperiode, al 2,5 miljard naar Defensie extra moet om die NAVO-norm te halen? Nou, kijk, wat ik vind is, wat dit kabinet ook kan doen, is die 2% initiatiefwet gaan oppakken en die wat dat betreft in wetgeving neerleggen. Ja. En dan kun je het voor mij prima gaan regelen. Ja. En dat met andere woorden, niet. Wat u betreft gaat Nederland nog dit jaar, of want het was de bedoeling dit jaar, maar anders uiterlijk volgend jaar voldoen aan de NAVO-norm? Nou, kijk, ik ga niet over de formatie spreken, maar kijk, wat je wel kunt zien, is dat wij allemaal, de meerderheid van wat in die formatiegesprekken zit, die 2,5% of die minimaal 2% wet, initiatiefwet, daadwerkelijk ook meetekenen. Dus u kunt ervan uitgaan, en ook de Nederlander kan ervan uitgaan, dat wij binnen afzienbare termijn daar daadwerkelijk aan gaan voldoen. Ja, ja, dus nog voordat er een nieuw kabinet is, wat u betreft. Nou, dat hoeft voor mij niet zozeer, hoor. U heeft het over dit jaar. Laten we alsjeblieft zo snel mogelijk zorgen dat er een nieuw kabinet op de desk staat. Dan kunt u misschien wel mij op mijn woorden daadwerkelijk een toetsen over een half jaar tot een jaar. Goed, laten we dat dan nu alvast in een voorschotje doen, zou ik maar zeggen. U staat op de trappen van dat bordes, u bent minister. U komt daar in die grote kamer van het departement van Defensie, dat trouwens ook nog gerenoveerd gaat worden, maar geloof dat het nog in gebruik is. En dan komt u daar in die kamer, die kent u vast, onder het toezicht ook van Michiel de Ruiter die daar groot aan de muur hangt. Wat is het eerste wat u doet eigenlijk? Nou, het eerste wat ik ga doen is zorgen dat de ministerie van Defensie eigenlijk weer teruggaat naar wat de kern is. Is zorgen dat je gevechtskracht hebt. En gevechtskracht betekent twee dingen. Dit is dat je daarmee een ander kunt afschrikken, zodat je niet hoeft te vechten. En als het godsverlaatst zover komt dat je moet vechten, dat je een kans hebt om te winnen. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk nu ook. Er wordt extra materieel gekocht, er zijn fregatten besteld, er is een onderzeeboot besteld bij de Fransen. Gaat u daar trouwens, want de Tweede Kamer moet daar nog mee instemmen, gaat u daarmee instemmen eigenlijk of niet? Nou, als je het over die onderzeeërs hebt, die zijn op dit moment, is de voorlopige beslissing is gevallen richting Naval Group voor 4 onderzeeërs. Ja? Maar de definitieve tekening kan pas nadat de parlementaire behandeling is. Ja. Nou, er zitten twee punten in. Enerzijds de Duitse werf, die heeft bezwaar aangetekend. Ja, die stapt naar de rechter. Die stapt naar de rechter. Dus wat dat betreft ligt alles eventjes stil. Dat vinden we zonde. En ik maak me er zorgen over. Ik ben as we speak met een aantal kamervragen bezig wat dat uiteindelijk dan betekent. En het tweede daarvan is, wij vinden het belangrijk, is dat je niet alleen spullen koopt een industrie, maar dat je ook je maritieme maakindustrie hier in Nederland versterkt. Is ook een Nederlands bedrijf bij betrokken? Jazeker, er zijn zelfs 10 Nederlandse bedrijven betrokken. Ja. Maar de reden waarom dat ik nog niet weet of wij gaan instemmen, Sven, is omdat ik niet genoeg informatie heb wat het allemaal betekent op de middellange en de lange termijn, zodat ik mijn fractie niet kan informeren en adviseren hoe we erin staan. En dus het is nog onzeker dat u namens de BBB instemt met het besluit van de staatssecretaris? Zeker, en dat is ook de reden dat ik meer dan 100 feitelijke vragen heb ingediend. Omdat in de debrief, dat is de brief die eigenlijk gaat over waarom de regering kiest voor de beslissing om die met naval te laten vallen. Beste boot voor de beste prijs is het antwoord. Ja, dat is de vraag. Dat wil ik wel graag zien dan. Nou ja, er is een hele commissie opgetuigd met allemaal deskundigen, dat weet u ook. Juist om te voorkomen dat de lobbyisten grip zouden krijgen op dat hele proces. En vanuit de krijgsmacht en alles en iedereen die ermee moet gaan varen en alles en iedereen die verstand van zaken heeft, is uiteindelijk na heel veel soebatten en een heel erg lang traject, jarenlang traject, besloten, veel te lang trouwens, later dan oorspronkelijk de bedoeling was, om nu dus voor die Naval-groep te kiezen, voor die boten, samen met dat Nederlandse bedrijf, het Kinderdijk, geloof ik. Ja, zeker. En daarom, wat jij zegt, hè, als dat allemaal klopt, Sven, wat jij zegt, dan kan het nooit moeilijk zijn om die 220 feitelijke vragen die we gesteld hebben te beantwoorden. Ja. En ik heb ook nog een besloten gesprek met Christel van der Maten, de staatssecretaris hierover. Ja. En dan kan hij ons prima uitleggen hoe het precies in elkaar steekt. Ja. En al onze zorgen wegnemen. Ja, dus het is niet zo dat u op de eerste dag van uw ministerschap de voorgenomen deal met de Fransen in de prullenbak gooit? Dat zou maar zo kunnen. Hangt er vanaf hoe dat te antwoorden zijn. Nou, eerder was er ook gedoe natuurlijk over een defensief voertuig. Dat is uiteindelijk naar een Duitse autofabrikant toegegaan. Maar er was ook een bedrijf uit Tiel, een Nederlands bedrijf, dat ook een gevechtsvoertuig had gemaakt. Een soort terreinwagen is het eigenlijk. U kent die spullen beter dan ik als oud-commando. Je hebt erin gezeten. In die van Tiel. Ja, ook. Ja, en daarvan zegt de staatssecretaris ook, ja, de Duitsers hebben betrouwbaarder, beter en goedkoper. Ja, weet je, die details heb ik daar nu niet van paraat. Kijk, maar wat ik wel wil zeggen is, we hebben in Nederland een hartstikke mooie industrie, een defensieindustrie. Ik ben 2 weken geleden, heb ik een werkbezoek gedaan langs een aantal van die bedrijven. En eentje daarvan was dat bedrijf uit Tiel. En wat we eigenlijk hebben gedaan is gekeken van een soort due diligence. Hè. Kunnen jullie het om heel snel op te schalen? Ja. En ik ben nu wel met mijn fracties aan het kijken voor de voorjaarsnota om iets van een amendement op te bouwen. Waarbij we zeggen van, nou ja, we hebben 4 miljard extra steun voor Oekraïne erbij. He, kun je daar ongeveer 1,5 miljard van labelen? Waarvan je zegt, die steken we ook daadwerkelijk in die Nederlandse defensieindustrie. En wat kun je dan? Je kunt dan 1500 van die voertuigen bouwen. Kun je doneren in Oekraïne. Je kunt 25.000 drones bouwen. Dat is belangrijk, hè? Want het gaat van 100.000 naar 1 miljoen toe. Ja. En je kunt 80 tot 100.000 155 mm granaten bouwen. Ja. En daarmee doe je ook een stukje verantwoordelijkheid nemen hier in Nederland om daadwerkelijk ook die productie op te starten. Maar ja, iedereen met veel sterren op zijn epauletten, die ik de laatste tijd aan tafel heb gehad, die zeggen allemaal, we moeten in Europa veel meer gaan samenwerken. Niet iedereen zijn eigen defensieindustrie moet juist meer gaan aansluiten op elkaar. Kijk naar de Franse president Macron. Ja, dat klopt. Je moet het vraag bundelen. Maar wat wel betekent, kijk, als je naar Europa kijkt en ook als je gaat kijken naar bijvoorbeeld het rapport van de AIV, Adviesvraag Internationale Vraagstukken, over Oekraïne, die zegt dat zelf, hè. En de EDIS, de Europese Defensie Industriestrategie, staat het ook, is dat de gelden en de projecten evenredig moeten verdeeld moeten worden over Europa. En dat zorgt ervoor dat je een hele sterke Europese defensieindustrie heeft. Ja. En in Nederland hebben we een aantal hartstikke goede bedrijven die supersterk zijn op een aantal van deze equipments. Dus we moeten als Nederlanders ook niet de kleinste in de klas wagen. En we moeten in Nederland de schop in de grond zetten en ook zelf met die productie aan de slag gaan. Vervelend voor sommige mensen dat ook is, dat in Nederland weer wapens geproduceerd worden. Goed, met nog een half minuutje op de klok, toch nog even een feitelijke vraag over die NAVO-norm, zal ik maar zeggen. Martin Cruijff, u kent hem, voormalig hebben landstrijdkrachten. Ja, ik heb met hem gewerkt in Afghanistan. Dat is een goede vriend van me. Ja, die zei eigenlijk is 2% niet genoeg, het zou 2,5% moeten zijn. Vindt u dat ook? Nou, ik vind dat we moeten doen wat noodzakelijk is. En als dat meer is, dan moeten we dat tegen die tijd moeten gaan bekijken. Maar wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat we ook daadwerkelijk niet alleen hebben over middelen, maar we moeten zowel de productie als de middelen, als de kennisinstituten, de gouden driehoek bij elkaar brengen in Nederland. Hartelijk dank, Gijs Tuinman. Hier de Nieuwsbv met Stefan Komduur. Fijn weekend. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Luister morgenavond vanaf 6:30. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk KCI's. Onderdeel van Crédit Agricole en Santander.